Más sáv. Foglalkoztunk már a számítógépes művészekkel, de mindig rájövök, hogy ez az egész digitális forradalom hihetetlen lehetőséget ad mindenki kezébe. És ez most már látszik, nem csak szlogán. Amolyan programajánlatnak is tekinthető a mai műsor, mert holnaptól egy játékos esemény is lesz. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Steganográfia, üzenet a szakáll alatt és a művész képeibe rejtve. Az én számomra pont ez a szórakoztató a komputerben, egyrésztről az, hogy nagyon fehér volt még a térképen. Az a kitaposatlansága a komputerművészetnek, az nagyon inspiratívan tud az emberre hatni. A kávédaráló interakciója a porszívóval, avagy Jini a háztartásiával. Eddig bedugtam a kávéfőzőnket a konnektorba, és biztos voltam abban, a 20 éves NDK technológia ma is csodát művel. De mi lesz ezután? Holnaptól számítógépes parti a fővárosi Almási téren. 8 játékos van egyszer a pályán, és az a cél, hogy a többieket likvidáljuk. PC tipp a hangokhoz, CD zsoké mixátról, infószótán a trackballról, infomán hírek és játék. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. A Modem Idők műsora a világhálón is megtalálható, a webhelyet a Hungary Network gondozza. A címünk www.net.hu/modemidok. Játék ma is lesz a Modem Időkben, a mai nyereménye a Mixát Kálmán összes műveit tartalmazó CD-rom, valamint a PC World című újság februári száma. A kérdés pedig az, hogy melyik Mixát regény elején olvasható a következő idézet. Esztendők sora óta együtt szoktam vacsorálni az István főherceg vendéglőben az én igen tisztelt barátommal, gróf Pongrácz Károly képviselővel és tábornokkal. Most kihagyok egy mondatot, és így folytatódik. Sok-sok év alatt egyszer is, másszor is fölemlegette Pongrácz István grófot, az ő vitézi cselekedeteit, hadjáratait, az egész excentrikus lényét. A kérdés tehát az, hogy melyik Mixát regény elején olvasható, ez a néhány mondat. A telefonszámunk 328-85-55. Szegedi Maszák Zoltán néhány nappal ezelőtt kiállított képei eredetileg fekete-fehér családi fotók, amelyet a művész digitális technikával kicsi négyzetekre bontott. A tárlat címe Variációk steganográfiára. A művész mindjárt maga árulja el, mi ez a fogalom. A gyanútlan látogató pedig először még reménykedik, esetleg zsiráfot vagy tarajos gőtét rejtenek a sokszínűvé vált képek. A formákat azonban nehéz megfejteni. Úgy is mondhatjuk, hogy a művész titkosított. Érezte, hogy milyen aktuális jelenség ez a digitális kultúrában. Szegedi Maszák képei a mögöttes tartalomról beszélnek, arról a kódolt információról, ami gyakran ott rejtőzik a dolgok mögött. Szlávics Noémi beszélget a művésszel. A steganográfia az a titkos írásnak, vagy a titkos kommunikációnak egy speciális része. Erre talán a legszemléletesebb az, hogy ezeket az ókori görög példákat az ember felsorolja. A nyúl gyomrában küldött üzenettől kezdve addig a szellemes megoldásig terjednek, hogy a szakállas szakállát ugye leborotválják, az arcukra tetoválják, vagy írják az üzenetet, majd megvárják, amíg újra megdúsul az arcfőrzet, és akkor útra lehet indítani a hírnököt, akit ugye a célállomáson ismét meg kell borotválni ahhoz, hogy az üzenet olvashatóvá váljon. Nem is olyan régen a II. Világháború alatt a steganográfiának egy ilyen komoly virágzása volt. Amikor ez igazán virágzásnak indul, és a kémtörténetek világából így átkerül az ember mindennapjaiba, az már az internet, meg a digitális kommunikáció világa. Mikor ugye meg lehet azt csinálni, hogy digitális dokumentumokba bele lehet rejteni oly módon az üzeneteket, hogy az nem nagyon látszik a dokumentumon. Például okáért egy képpontjait leíró számokat, csak nagyon picit megváltoztatva, az eredeti képen nem nagyon tűnik fel az, hogy valami fajta változás állt be, viszont így a képpontokra szépen szétosztva az információt, továbbítani lehet a jelzett üzenetet, anélkül, hogy az bárki észrevenné. Mindenképp egy ilyen mitikus felület. Nem akarok ebben nagyon belemenni, de hát egy csomó jelentéssel rendelkezik bármilyen fajta kép, a legegyszerűbb ilyen családi fénykép is. és én nem nagyon akarom ezeket a viszonylag legalább egy bizonyos szintig hidegfejű gondolkodásomat megzavarni ilyen jelentésekkel. Ez pontosan azért azt a módszert szoktam választani, hogy ilyen nagyon hideg, szisztematikus, logikus hozzáállással dolgozom egészen az utolsó pillanatig, amikor aztán egy kicsit így a klaviatúrán megszalad a kezem, és olyan programok lesznek az utolsó fázisban a készítői, amik hát ilyen teljesen vadlátványokat csinálnak. És én szeretem így a végére hagyni ezt a bevadulást, és nem szeretem, hogy az elejétől jelen van egy ilyen mítikus jelentés, vagy jelentés halmaz. Kiknek az érdeklődésére tartasz számot? Mert elnéztem a képeket, esztétikai csemegének elég nehéz, legalábbis a számomra elég nehéz volt. Valaki, aki nem foglalkozik számítógéppel, annak mit jelenthet? De hogyha valaki sokáig nézi ezeket a képeket, akkor azért legalább ezektől a betépett színektől így egy kicsit. Szóval szerintem azért ezeknek van hatásuk, független attól, hogy nem ilyen figurálisak. Hál' Istennek ezeket a szövegeket, vagy magyarázatokat, ezeket nem annyira unalmamban írom, hogy kifejezett célnak akarjak csak megfelelni, tehát hogy tényleg megmagyarázom a dolgot, hanem tényleg ilyen élvezetes szövegek lesznek, amiknek az írása közben úgy érdekel a következő mondat, vagy a következő gondolatmenet, és éppen ezért nem annak a függvényében csinálom én ezeket a dolgokat, hogy ezt valaki meg fogja nézni, nem célzok meg közönséget, nem várom el azt, hogy olvassák, megnézzék ezeket a dolgokat, hanem azért csinálom, mert érdekel. Azért nem minden festőtől áll távol az, hogy szisztematikusan gondolkodjon, illetve valamifajta ilyen programszerűen készítse el a dolgait. Azért erre a művészetben nagyon sok példát lehet találni, ahol ez nem így van, és hát a 20. századi művészetben akár a konkrét művészetet, vagy a konstruktivizmust, de hát mondjuk lehet itt Leonardót, meg mindenféle szenteket és bódhiszatvákat emlegetni, akiket mind azért valamelyest szisztematikusan szinte egy kicsit ilyen tudományos, természettudományos attitűddel is viszonyultak afele, amit csinálnak. Az én számomra pont ez a szórakoztató a komputerben, egyrésztről az, hogy nagyon fehér folt még a térképen. Az a kitaposatlanság a komputerművészetnek, az nagyon inspiratívan tud az emberre hatni. Az embernek egyszerre kell használni a racionális agyát, és számolgatni, meg programozni, és egyszerre kell valahogy a klasszikus művész ideálnak megfelelően gondolkodni. És ez egy érdekes kihívás. A Variációk steganográfiára című kiállítás február 5-ig látható a Kollégium Budapestben, az első kerület Szent Háromság utca 2-ben. Honlapozgató Varga Gábortól. Tehát a mai témánk a művészetek. A művészetek kedvelőinek igen gazdag honlapkínálattal kell megbirkózniuk a magyar lapokon, már amennyiben ez nagy birkózást igényel. Ha valaki célirányosan szeretne megtalálni valamilyen művészettel kapcsolatos oldalt, akkor legegyszerűbb, hogyha használja a Heuréka nevű keresőprogramot, ennek a segítségével lehet a legpontosabban megtalálni bizonyos témákat. Ha csak tallózni szeretnénk, akkor én javaslom mindenkinek a Hudir programot, annak is az arc kategóriáját, hogyha ebben elkezdjük a böngészést, akkor bizony nagyon sok óráig lehetünk még a neten, mire mindent végig böngészünk. Na, bocsáss meg, nem arc, hanem arc, tehát arc. Művészetek, arc. Igen. Innen átugorhatunk az Artnetre, amely egy komplex művészetekkel foglalkozó honlaprendszer. Itt különböző galériákhoz találunk linkeket, illetve a magyar kerámia és festőművészek oldalain barangolhatunk, ahol persze az alkotások megtekintése mellett olykor magánjellegű információkat találhatunk az alkotókról, és persze itt jegyzem meg, hogy ezen az Artnet oldalon van a magyar Cyberspace szépségversenynek is a honlapja. Na hát, vajon miért érdekel? Keresztégen. De ha már egy kicsit így megszereztem a szót, azoknak kedvéért hadd mondjam már el, akik még nem interneteznek, hogy a linkit nem a hagyományos értelmében használjuk, hanem a kapcsolódási pontokat. Igen, hivatkozási pontot jelent, és nem pedig holmi rossz tulajdonságokkal megáldott ifjúkat, mint amilyen például talán én is lehetek. Mindenki figyelmébe ajánlom viszont ennek ellenére Szikszai Attila honlapját. Ez az Attila egy fiatal ember, aki számítógéppel fest képeket. Ezek a képek 256 színes felbontásban sem tudnak megkülönböztetni egy ecsettel készült festménytől. És hogyha nem volt elég még a szépből és a lányokból az Artneten, akkor lépjünk tovább, és egy lelkes Grillusdorka rajongó ifjú honlapjára is elmehetünk, ahol képeket és sajtóanyagokat találunk a feltűnően csinos színésznőről, sőt, avi formátumban le is tölthetünk egy filmrészletet Sólyom András filmjéből, az Érzékek iskolájából. És természetesen napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő művészeti ágáról, a fotózásról sem felejtkezhetünk meg. A Portfólió web galériában több fotóművész vagy fotóművész jelölt kiállítását nézhetjük meg, de akár saját kiállításunkat is elkészíthetjük, ha bedigitalizált fényképeinket elküldjük a galériának. Mindez természetesen ingyen, tehát aki szeretne így módon megnyilvánulni, az keresse fel ezt az oldalt. Egyébként ennek a dolognak még az az érdekessége, hogyha bedigitalizáljuk a fényképezőképpen készült képeinket, akkor még egy kis Corel Draw-val talán tudunk is rajta variálni. És még egy hírem van, tavaly szeptemberben páratlan élmény volt Kornis Péter Lertár című erdélyi fotókiállítása, ez is felkerült az internetre, a címét megtalálhatják a net.hu/modemidok oldalon. A Modem Idők rendszeres hallgatója egy teljes Nobel Network kisvállalati hálózati operációs rendszert nyerhetnek, ha mind az öt kérdésünkre jó választ adnak. Remélem, ez nem művészet. Három kérdést tettünk fel eddig, ha lemaradtak róla, most gyorsan összefoglalom az eddigeket, és felteszem a negyedik kérdést. Az első az volt, hogy soroljanak fel minél több érvet a hálózati operációs rendszerek mellett. Mi az előnye a használatuknak egy vállalkozás számára? A második, soroljanak fel legalább öt érvet arról, hogy miért jó a hálózati munkacsoportos szoftver, ilyenre például a nyeremény részét képező GroupWise is. Harmadik, milyen előnyöket jelent egy cég vagy egy intézmény számára a korszerű hálózatmenedzsment? Milyen eszközökkel valósítható ez meg? És most a mai, egyben negyedik kérdés, soroljanak fel legalább 2-3 hálózati operációs rendszert. Ha nem tudták feljegyezni a kérdéseket, akkor keressék fel honlapunkat net.hu/modemidok. A megfejtés a nyeremény, tehát a Novel Network kisvállalati hálózati operációs rendszer. A megfejtéseket pedig a hagyományos és elektronikus levélben várjuk. A cím 1088 Budapest Rákóczi út 1-3. A borítékra pedig írják rá Novel Modemidők játék. Elektronikus levélben az én címemre írjanak, ezt is megtalálják a net.hu/modemidok oldalon. Azért most gyorsan elmondom, Szilágyi Árpád egybeírva kisbetűkkel és ékezetek nélkül kukac.csi.com. Egy ide kapcsolódó újdonságról is hadd számoljak be. A Yini egy vadonatúj Java alapú technológia, amelyel az eszközök képesek felderíteni és használni egymást a hálózatokon, és amelyet most a Novel rendszerei is hasznosítanak. Egyre több Yini képes eszköz, közöttük kézi és háztartási gépek, mondjuk a mosógép és a vasaló is csatlakozhat a hálózatokra, és kialakítanak információs közösségeket. Ezeknek a hálózati eszközöknek a szervezése és felügyelete hatalmas kihívás, amelyre már most is van megoldás, például a Novel-féle címtár szolgáltatás, az NDS, ami olyan, mint egy központi agy. Nem kell félnünk mégsem egy újabb Big Brother-től, mert a hálózat nem figyel, hanem ismer minket, nem akar, és a beépített biztonsági funkciók miatt nem is tud kotorászni a magánszféránkban. És most Fanyagó Gróf Miklóstól. Grófi Fanyalgás Szilágyi Kukac www lenyűgöző műsorába, avagy Futtasson Pulykát Windows 2000 alatt. Kezdetben vala a forgatható vagy nyomható gomb, mely viszonylag egyértelműen szolgált generációkon keresztül. Egy régebbi tévé vagy rádió beállítása, egy kávé megfőzése a normális ész követelményei szerint egyszerűen és világosan történt. Még Kovácsné is pontosan tudta, hogy ha mondjuk Pamela szeme túl sötét, akkor ezt és ezt a bigyót kell tekergetni, előbb-utóbb biztosan történik valami kedvező. A fogyasztó és készüléke meghitt és bensőséges viszonyában az első törést az jelentette, amikor egyre bonyolultabb és egyre kiismerhetetlenebb távirányítók kezdtek feltünedezni a nagyfene korszerűség jegyében. Ma, hála a túltengő és kétségkívül ámulatbejtő technikának, eljutottunk oda, hogy minden egyes háztartási cikkünk önálló logikai rendszert képvisel. Pamela szemének megfelelő tónusát Kovácsnénk immáron csak hosszas agytorna után 30 32 nyomógomb kétségkívül multifunkciós nyeszeterése árán tudná, ha akarná helyre pofozni. Eközben hihetetlen lehetőségek teljesen fölösleges garmadája bontakozik ki, inzert itt, logó amott, valójában azonban a jóisten sem ismeri már ki magát a saját tévéjén, a másikéről nem is beszélve. Valami ilyesmi, bár egyre egyszerűsödő a számítógépek okozta sokk is. A modern idők például 3 különféle számítógépet használ, 3 különböző VIN akárhány alatt. Tehát 3 gondolati rendszerbe kell behelyezkednem ahhoz, hogy kezdeni tudjak velük valamit. Most pedig itt van egy hír, a háztartási gépek végre kommunikálni tudnak a számítógéppel. Ugyan miről? Eddig bedugtam a kávéfőzőnket a konnektorba, és biztos voltam abban, a 20 éves NDK technológia ma is csodát művel. De mi lesz ezután? Eszembe jut-e például a PIN kód, hogy a megfelelően definiált koffeinfokában és hőmérsékletében is legkávébb kávét produkálja, amelynek paramétereit egész parancsor rögzíti majd a memóriában. Vagy mi lesz a sütőnkkel? Hány gondolati csavar kell majd ahhoz, hogy egyáltalán be tudjam kapcsolni? Kétségtelen a 2 éves Marcika majd nem okoz gázömlést a kísérleteivel. De mi van, ha csak is a 2 éves Marcika fogja tudni, mert hogy neki tanítják az iskolában, hogy egy sütő elindításához voltak épp hány feltétel csillagóra-szerű együttállása is szükséges. Hányfajta jelszó kell majd a pulykámhoz, például, ha egyetlen hozzá akarok kezdeni. Mi van, ha nem jön ki a kis ablak, amelyre így nem tudok klattyintani, a pulykám viszont már kiolvadóban van, valamit tenni kéne. Nem hívhatok át a szomszédból senkit. Ember nem lesz, aki rajtam kívül be tud majd hatolni a saját sütőmbe. És mi van, ha összekeverem a jelszavakat? Már most is 4 különféle jelszavam van a bankautomatához, a rádiós számítógépekhez, a Szilágyi számítógépeihez. Legutóbb a telefonkártyámat dugtam az OTP automatába, még szerencsé, hogy nem értette és visszaadta. Észbontó. Konyha 2000. Pulykasütés elindítva, készültségi fok ennyi meg annyi, megy majd a kis hőmérőn vízszintesen jobb oldalt százalékokkal, az egérrel rákattinthatok mondjuk a combjára, mire digitális grafikon jelenik meg az átsültség pillanatnyi helyzetéről. Na de mi van, ha kissé öreg a pulyka? Egyáltalán hogy definiálható egy kissé öreg pulyka? Mihez képest kissé az a kissé? Aztán a konyhában nem takarozhatunk többé azzal, istenkém kissé sok lisztet tettünk hozzá, de azért egész jól sikerült. Nem. Leendő pulykám minden alkotó része, megvalósulásának minden fázisa Windows 2000 alatt fog futni, millisekundumra láthatóan épp hol tartunk, uraim még 24 perc 30 másodperc és documentone, pling! Baráti házibuli kékessége, a pulyka, ettől kezdve egyrészt garantáltan unalmas lesz, másrészt csupán egy dolgon bukhat meg, ha nem sikerül elindítanunk a számítógépet. A társaságot ismerve, még ezt is békés derűvel fogadnák, feltéve, ha ezután sikerül kinyitnunk a hűtőszekrény. Ha azonban azt is csak megnyitni lehet majd, miközben odabent már felfornak a sörök, biztos, hogy itt a világ vége. Hát azért én nem pontosan így gondolom, mint Gróf Miklós barátom. Szerintem a világ végétől még nem kell tartani, hiszen éppen azt mutatta a számítógépek eddigi fejlődése, hogy nem elbonyolították, hanem éppenséggel egyszerűsítették azok használatát. Lám, Gróf Miklós is használja már a gépet és a hálózatot. Kárpáti Attila vagyok. A Quakefény 3, The Contest számítógépes találkozó főszervezője. Nem tudom, hogy értették-e a fiatal ember, azt mondta, hogy Quakefény, aki esetleg nem tudná, a Quake egy számítógépes izgalmas akciójáték. A meghívó tehát egy kreatív alkotó és egy játékversenyre szól. A helyszín az Almási téri szabadidőközpont. A parti január 29-én pénteken, azaz holnap 17 órakor kezdődik, ami egészen vasárnap délelőttig tart. Ezen az összejövetelen 2 számítógépes társadalom is jelen lesz. Egyik a Szín képviselői, akik igényes alkotásokkal kápráztatják el a látogatókat, és a jelenlévők szavazatai alapján dől, hogy kinek az alkotása nyerte a legjobban a közönség tetszését. Szóval mindenki, aki megvette a belépőjegyét, az majd kap egy fokilemezt, amin számítógépen szavazhat, és leadja, és akkor kiértékeljük az eredményt. Milyen alkotásokat kell ezeknek a versenyzőknek csinálniuk? Hát lehet ilyen programozási demo, ez ilyen látványos videóklipszerű animációk, lehetnek grafikák, zenék, ezek végül is a színerek, és a másik a játékosok, akik 4 kategóriában mérik össze tudásukat. Az első a teamplay, azaz csapatjáték, melyet a manapság egyik legkedveltebb hálózati játékkal, a Quake-kel játszanak. külön erre a célra megtervezett pályákon mérik össze a tudásukat a négy fős csapatok. Ez egy belső nézetből játszódó lövöldözős játék, azon monitoron azt látjuk, mintha mi a saját szemünkkel látnánk, szóval ilyen ballang, ilyen hegyes, völgyes, esetleg ilyen labirintusban mászkálunk, és fegyvereket fölvéve küzdünk a többi játékos ellen, és ez a kék. És ez talán a világ egyik legnépszerűbb ilyen játéka, ami a legélvezetesebb játszó és legjobban visszaadja a valóságot. És négy kategória lesz, abból az egyik a Quake 1 csapatjáték, amikor négy ember ellen, lesz a Quake 1 egy ellen küzdelem, lesz a Quake 2, 8 játékos van egyszer a pályán, és az a cél, hogy a többieket likvidáljuk. A szín és a játék események majd párhuzamosan mennek egymás mellett. A szín alkotások fő bemutatása szombat délután kezdődik, míg a Quake és egyéb versenyek pedig péntek délutántól egészen vasárnap hajnalig zajlanak. Aki nem tudja vagy nem akarja hozni saját számítógépét, az is indul a természetesen az összes versenyszámon, mivel lesz 16 külön erre a célra fenntartott, jelenleg legmodernebb Pentium 2-es 3DFX-es számítógép. Internet lehetőség sem maradhat ki, mert lesz egy fél megabites internet elérés, ami közel 150 telefonon a teljesítményének felel meg. Ha esetleg valakinek gond lenne a számítógépével, akkor lesz egy ilyen stáb, aki éjjel-nappal felügyel, és meg tudja javítani a gépeket, vagy esetleg beállítani. Csak nézőként is részt lehet venni ezen a rendezvényen. Hát, hogyha vesznek ilyet, az feljogosítja őket arra, hogy akár a 15 szín versenyben és a 4 Quake versenyben induljanak, és akár az összeset meg is nyerhetik. Nagyon sokan például csak azért jönnek el, hogy megnézzék, hogy a esetleg profibak vagy a hasonló emberek hogy játszanak, vagy valaki meg csak azért, hogy beszélgessen a többi ismerősével is itt találkozzanak. Itt úgy szokott zajlani, hogy általában IRC-n vagy ilyen internetes beszélgető fórumon megbeszéljük, hogy itt találkoznak, és akkor ugye nem csak virtuálisan, hanem élőben is megismerkednek. Kedves Árpád, műsorotok tényleg nagyon tetszik, bár eleinte bevallom, csak azért hallgattam, mert Dragon bátyó ott volt. Most viszont nincs itt Dragon bátyó, ezt már én mondom, Szilágyi Árpád, aki idézett nagy tíme a szlovákiai hallgatónk leveléből, Dragon bátyó éppen Ausztriában síel. Szóval ő ajánlotta neki, mármint tímának, s nagyon kíváncsi voltam a hangjára. Hármótoknak a tanár úrral, itt gondolom Bódi Zolira gondol, nagyon hasonló hangfekvésetek van, így bizony eleinte kevertelek benneteket, a bemutatás nélkül szólaltatok meg. Az is nagyon aranyos, hogy néha egymás szavába vágtok. A fanyalgó az egy csúcs. Drága kollégátok le se tudná tagadni, hogy imádja a virtuális világot, bármennyire kritizálja is azt. Aranyos, ahogy küzd magával, s próbálja magát is meggyőzni a hiányosságokról. Ezért is volt szerintem bombázó a szilveszteri fanyalgó, ahol görbetükröt állított maga elé. Az infószótárral néha meggyűlik a bajom, s csak ülök a rádió előtt, hogy nálunk hogy is hívják ezt a micsodát, ugyanis mit keverjük a szlovák kifejezéseket az angollal. Meg mi is az a bigyó? De így legalább rákényszerülök, hogy utána nézek a dolgoknak, s így tanulok. Továbbra is hallgatlak majd benneteket szeretettel, Nagy Tímea, azaz Sárkány Oroszlány. Nagy Tímának nagyon köszönöm, hogy hallgat minket, meg engem is. Mondja Bódi Zoltán most bemutatja. A tanár úr, igen, és Nagy Tímának feltétlenül fogok válaszolni, mert kifejezetten érdekel, hogy hogy is van Szlovákiában a felvidéki magyaroknál a számítógépes nyelvhasználat, és a magyar nyelvhasználat nagyon izgalmas kérdés lehet. Viszont egy... Úgyhogy szerintem ez alkalommal kérjük a környező országokban élőket, hogy írják meg ezzel kapcsolatos tapasztalataikat. És most is tulajdonképpen, hát Lengyelország, az is mondjuk környező országnak nevezhető, onnan írt egy nyelvész kollégám nekem, küldött egy elektronikus levelet, Kótni Ilona kollégám, akit érdekel ez az egész internetes és hát számítástechnikai szókészlet, és nagyon kíváncsi lenne arra, hogy többek között mondjuk a trackball kifejezés, az hogy van magyarul. Hát ugye mi néhány héttel ezelőtt foglalkoztunk ezzel, és még itt poénkodtunk is, hogy simi egér, tapi egér, meg pályalabda, meg pályaegér. Ugye az eredeti kifejezés az a trackball, tehát track pálya, valamilyen játékpálya, vagy futópálya is mit jelent, és a ball sáv, és a ball az pedig ugye a labda golyó. Na most, hogy el kell képzelni, hogy hogy néz ki ez a trackball, olyan, mint hogyha az egeret megfordítanánk. Ugye? A magyar ember rögtön erre jön rá, hogy jé, hát ez olyan, mint az egér fordítva. Tehát akkor mit mondjuk helyette? Hanyatt egér, és kész. Tehát ennyire szemléletes, ennyire szép, metaforikus gondolkodásmódunk van, hogy egy ilyen szakkifejezést, ami tényleg egy teljesen szakmai kifejezés. Egyszerűen a hétköznapi józan paraszti eszünkkel és szemléletünkkel meg tudjuk magyarítani. Amiből az is következik, hogy ugye nem kell mindig szó szerint lefordítani ezeket a szavakat, hanem lehet jó magyar kifejezést is alkotni. Pontosan, hiszen ugye az eredeti kifejezés is, az eredeti amerikai vagy angol számítástechnikai kifejezés is ugyanilyen szemléletes. Nekik a pályalabda, ugye a utcai kosárlabdázásból gondolom én. Nekik ez volt a szemléletes. Nekünk az, hogy megfordítom az egeret, és úgy néz ki, mint a trackból. Infószótár jövő héten is. Egy rádió műsorban azt hiszem, hogy a hang a legfontosabb tényező, úgyhogy a mai PC-tip rovatunkban Mak Attilától olyan tippet kapunk, hogy miképpen lehet a PC-t a hangrögzítésre, hangvisszajátszásra legjobban használni, illetve hát azt szerint, hogy kinek mi a legjobb, ugye? Mert itt is mindig a felhasználás a legfontosabb. Igen, igen. Most hirtem, hogy így kérdezted, két nagyon szélsőséges felhasználás jutott eszembe. Az egyik az a hagyományos, amikor gilingalangol a Windows és egyéb idegesítő römpölyök hallatszanak. A másik ilyen, hogy egy csomó modemhez már lehet kapni olyan szoftvert, ami üzenetrögzítővé is teszi, tehát hogyha a modem fölvesz a telefont, és a Winchester eltárolja az üzenetet, amit tehát akkor meg telefon kihangosítónak is, üzenetrögzítőnek használható, így van. Ez két egyszerű felhasználás volt az elején, tehát a telefonnal való összekapcsolás és igen, a Windowsnak a rendszerhangja, amíg kilingalangolnak. Ezekhez gondolom egyszerűbb hangkártya is elég. Igen, igen. Hát hangkártyában nagyon széles a választék. Talán 3000 forintért már lehet kapni hangkártyát, ami hát a hozzám hasonlóan botfülűeknek már szépen zenél. Alapvetően az ár azért elég jó eligazítást ad ma, tehát minél drágább egy hangkártya, úgy durván annál jobb. Mondjuk vegyünk néhány kategóriát, igen, gilingalangoláshoz. Ez elég a legolcsóbb. Ez elég a legolcsóbb, egy izabuszos kártya tökéletesen elég. Milyen kártyát vegyen az, aki mondjuk már zenét is szeretne hallgatni a gépén? Olyan kártya, amiben mondjuk van hullámtábla. Most azt hiszem a Sunblaster 16 ilyen AVE chippel például. Ilyen, de hát itt már tényleg a Gravis kártyai elég jó, de itt most nem akarok cégeket felsorolni, mert mindenkinek elég jók a kártyái. Hát a teszteket kell megnézni, mert műszaki paraméterekben vannak különbségek. Az általad is, amit a tesztekben olvastam, hogy az utóbbi időkben főképp a nagy különbséget a játékok teszik a hangkártyák között, hogy melyik tud például térbeli hangzást, melyik tudja ezt a mozikban is ismert Dolby Surround hangzást produkálni. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy számítógépen a játékok a igazi húzóerő a technikában. Tehát a 3D-s megjelenítése nagyon nehéz lenne a játékokon kívül komoly példát hozni, hogy hol használják minden nap. A hangoknál szintén, most egyrészt a problémát azért jelentik ezek, mert a játékoknál külön vannak úgymond megírva a hangok, tehát egy jó játékhoz sok-sok drivert adnak, sok-sok hangkártyához. Most nyilvánvaló, aki egy egzotikusabb, olcsóbb, kevésbé ismert hangkártyát vásárol, nem fog találni drivert, és mondjuk a Quake-ben a lődőzések nem hangzanak olyan szépen, vagy sehogy sem. A technológia most mindegy, hogy elintézi azt, hogy bizonyos paraméterezésekkel ez a hang honnan jöjjön, hova menjen, hogy hangoljon el. És meg lehet csinálni, hogy például teremben, tehát hogyha van egy beszéd, akkor visszhangosítja a terem méretétől, alakjától függően. Tehát hogyha például egy ilyen játékban én eldobok mondjuk valamit, ami fémesen pattog a földön, és hátat fordítok neki, akkor a hang is úgy jön, hogy a hátam mögül jön a hang, mint ha megfordultam volna. Mondjuk van egy nagy hátránya, mint minden ilyen új dolognak, hogy nem, hát ez kell a szoftver is, ami ezt támogatja. Tehát hiába tudja ezt a kártya, hogyha az adott játékhoz, alkalmazáshoz nincsenek úgy megíró meghajtók, akkor nem fogom hátam mögül hallani a dolgokat. Hanggal kapcsolatos további részletek a PC-vel februári számában. A műsorunk elején Bódi Zoltán idézett egy mixát regény elejéről. A kérdés az, hogy melyik regényből? Jó estét kívánok! Jó estét! Szóval, melyik regényből? A Betelt Ostroma. És kitől hallottuk ezt a megfejtést? Kollár István vagyok szólnokról. Szép jó estét, kedves István! Jó estét, önöknek is! Akkor a nyeremény az bizony a Mixát Kálmány az összes műveit tartalmazó CD-rom, amelyen többek között megtalálható Besterce ostroma is. Tud még valami mást is erről a CD-romról? Nem nagyon. Nem, úgyhogy akkor Bódi Zoltán el is mond egy-két dolgot. És a Besterce ostromán kívül az összes-összes megjelent mixált mű megtalálható, az 56 óta az akadémiai kiadó gondozásában megjelenő kritikai kiadás sorozatnak a teljes anyagát tartalmaz, a 86 kötet anyaga, döbbenetes mennyiség. Borzasztóan izgalmas volt a számomra, hogy bármit ki tudtam keresni belőle, és bármilyen szót meg tudtam találni. Istváné, ez a CD, valamint a PC World februári száma. Eddig tartottam a modem idők, február 4-én jövünk legközelebb ebbe a Petőfi műsorában, addig is érdemes átlapozni a webhelyünket, amelyet a Hungary Network gondozza. A cím net.hu/modemidok. Találkozunk a jövő héten. Szirágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.